București, Radio România, actualități. Este ora 24. Bună seara, ascultați știrile Radio România. Invenție revoluționară, benzina sintetică din aer și apă a devenit realitate. O mică firmă din nordul Angliei a găsit o cale să o producă.